fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreamed, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sail with the stream flowing by. And then when I kiss you and held you so near, tell me why, tell me why you're so shy. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of the places I've been with you, always sailed with the stream flowing by. And then when I kiss you and held you so near, tell me why. So shy. Daydream, I sing with you amid the flowers for a couple of hours, singing all of the day. Gunter Gellman met zijn koor op deze prachtige dag. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Wel even oppassen voor als je hooikoorts hebt. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Vanuit een broeierige studio ergens in Zuid-Holland. Welkom bij weer een nieuwe show van de late avond. We gaan het laatste uur van je dag, zoals je gewend bent van ons, eindigen met relaxte muziek, prettige muziek en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond interessante gasten, leuke gasten. Herman de Pruin gaat praten met een tekenares en ja, die tekent toch wel heel veel zwart-wit, of eigenlijk alleen maar. Martijn Vroom, 100 dagen alweer is hij de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Hij heeft weer een column ingestuurd. En Tera Cox praat met een diëtist en een fysiotherapeut. En wat hebben deze twee met elkaar te maken? Nou, dat alles tot de 12 uur. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. You're the only one I need.

I Wanna Be With You Everywhere. Was het origineel niet van Fleetwood Mac? Of is het nou andersom? Volgens mij wel. Dit was Chaka Khan in ieder geval uit 1983. En daarvoor Radio met een Y. You Can't Change That uit 1979. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin ontvangt hier in de Broeierige Studio een tekenares die vooral of eigenlijk alleen maar zwart-wit tekent. Ik ga praten met Mirjam van Heest en ze is tekenares. Nou, niet van beroep, hè, Mirjam. Welkom overigens. Dankjewel. Ja, nee. Het tekenen is echt een hobby. Ja. En een hobby die je al lang doet? Van kinds af aan teken ik altijd wel. Maar wat ik nu teken, dat is sinds een jaartje of 4. En wat teken je nu dan? Botanisch, als dat zo mooi heet. Dus eigenlijk bloemen en planten. Oh. En ga je daarvoor naar buiten? Ja, ik ga in principe wel naar buiten. Als ik soms wat inspiratie nodig heb, dan ga ik naar buiten. Dan maak ik wel een foto van de bloem of de plant en dan teken ik het thuis na. Ja. En dan zeiden we in het begin al, zei ik, zwart-wit. Ja. Dus die bloemen zijn ook allemaal? In zwart-wit, ja. Ik heb de tekening hier voor me liggen, een afbeelding ervan. Dat er toch nuance zit in dat zwart-wit. Het is niet allemaal puur zwart en puur wit. Nee, er zit tinten grijs tussen. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer mooier, want ik... Zoals ik teken vind ik altijd wel belangrijk omdat de bloem echt naar voren komt. En dat krijg je heel goed door inderdaad verschillende nuances aan te brengen met juist heel donker of juist heel licht. Ja, doordat het zwart-wit is, spreekt het misschien ook meer. Ja. Ja. Maar ja, we zijn het niet meer gewend, hè? Zwart-witte foto's en zo. Nee, het is heel ouderwets wil ik het niet noemen, maar niet van deze tijd, laten we het zo zeggen. Nou ja, misschien juist wel van deze tijd, omdat het net tegengesteld is aan al die kleuren die we zien. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Maar geen beroep ervan gemaakt, nog? Nog niet, nee. Is wel een doel. Maar ja, een kunstenaar en een beroep, dat is altijd sappelen. Meestal tenminste. Ja, misschien dat je het als beroep kan zien zodra je de inkomsten uithoudt. Maar dat is nog niet het geval. Dus tot die tijd werk ik gewoon nog met een baan ernaast. Een heel ander werk, hè? Ja. Klopt. Helemaal niks met tekenen te maken. Nee, echt helemaal niks. Nee. Proces... Beheerder bij de TU. Nou, wat dat precies is, dat moeten mensen dan maar even nagaan. Ja. Maar dat is in ieder geval gewoon wat technisch werk eigenlijk. Ja, dat heeft veel meer te maken met organisatorisch bezig zijn, processen in kaart brengen en kijken waar knelpunten liggen. Voor studenten? Voor studenten, ja. Ja, niet voor de hoogleraar, hè? Nee, daar heb ik niks mee te maken. Allemaal voor de studenten. Maar ja, er zitten veel meer studenten dan hoogleraar, dus dat is een drukke baan. Ja. Dat is zeker, ja. Maar dan is het ook dat je tekent eigenlijk om los te komen van het andere werk. Schat ik in, zo. Ja, tekenen is voor mij echt mijn hobby om gewoon even mijn hoofd te kunnen legen. Even lekker mijn eigen bubbel. En gewoon alle drukte en hectiek van de hele dag even van je af te kunnen tekenen, letterlijk, zeg maar. Ja. Andere mensen verwerken het op een andere manier, maar jij tekent Dan ben je ook weer rustig en kalm. Ja. Een zen-moment zou je willen zeggen, toch? Niet dat ik heel druk ben overdag, maar het is gewoon wel lekker. Nou ja, dat is ook niet erg. Dat vindt de TU niet erg. Nee hoor. Dat je overdag druk bent, maar dat je s'avonds tekent, dat is prima. En je gaat het tentoonstellen. Ja, klopt. Ik heb... Is dat de eerste keer? Nee, ik heb vanaf begin april tot eind mei hingen mijn tekeningen in Vaartland, in Vlaardingen. Ja. En vanaf juli exposeer ik in Frankland, Schiedam. En vanaf september in het Sint-Jacobs-Gasthuis hier in Schiedam. Ja, nou dat kennen we, want daar zit studio. Precies. Dat kan ik ook wel duidelijk maken. Dus dat, dan kunnen we dat ook allemaal hier bewonderen. Ja. Ja. Zijn die tekeningen dan ook te koop? Ja, die zijn zeker te koop. Ja, klopt. Okay. En als mensen daar meer over willen weten, voordat ze hier in de gangen hangen in het Sint-Jacobs-Gasthuis, waar moeten ze zijn? Ze kunnen naar mijn Instagram-account, dat is mirjam.tekent. En daar staat ook alle informatie. Ook mijn contactgegevens kunnen ze daarop vinden. Ja, en als je ziet hoe groot die tekeningen zijn, heb je verschillende maten? Of, Ik tekende voorheen altijd op A4. Ja. En de laatste tijd teken ik ook steeds meer op A3. Dus dat is 2 keer A4 formaat. Dat is zo groot. Ja. En als je dat inlijst, heb je een mooie wandplaat. Ja, ik doe zelf altijd met een passepartout eromheen. Dat vind ik altijd net even iets netter. En dan is die nog groter. Oh, dat kan je ook bij je bestellen dat je dat doet voor iemand die ze hem wil hebben. Als je het met lijst wil hebben, dan kan dat zeker geregeld worden. Ja. Nou, van alle markten thuis eigenlijk op de TU en in het tekenen. Maar ja, wordt het tekenen of blijft het TU? Ik hoop tekenen, tijd tot leren. Ja, dat is bijna gewetensvraag. Ja. Ja, dus dat moeten we afwachten. Maar dat je er plezier in hebt, dat is in ieder geval wel duidelijk geworden in het tekenen. Door Mirjam van Heest, die tekenares is in zwart en wit. En u moet straks zelf maar even kijken of bij Frankenland of in het Sint-Jacobs gasthuis om te zien wat je dan getekend hebt. Maar je kan ook alvast op de Instagram pagina kijken. Dankjewel voor het gesprek. Talk. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Someday We'll Be Together, Diana Ross en de Supremes uit de vroege 70 jaren. En daarvoor het Franse nummer Il me dit qui suis belle uit 1993. En dat was van Patricia Kaas. Zometeen Martijn Vroom, 100 dagen alweer burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Ik weet nog heel goed te herinneren dat hij aankondigde dat hij wegging uit Krimpen aan de IJssel. Wat gaat de tijd toch snel. Maar voordat we naar Martijn Vroom gaan, ga ik je verrassen met een live versie van Mad About You van de Belgische band Hooverphonic uit het jaar 2000. so mad about you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Honderd dagen alweer. Ja, ik schrijf deze column op de dag dat ik alweer 3 maanden burgemeester ben in Leidschendam-Voorburg. Zo ongelooflijk. Het gaat hard, wat vliegt de tijd. En wat heb ik al een hoop dingen van de mensen mogen horen. Van u, van jullie, mogen meemaken. Een bijna eindeloze rij van mooie en droevige, maar ook wel ingewikkelde momenten. Vandaag mocht ik dan kennis maken met de mensen die het erfgoed van prinses Marianne bewaren en bewaken. En totdat ik naar Leidschendam-Voorburg kwam, had ik eerlijk gezegd nog nooit van deze dame gehoord. Nou, nu wel. Het blijkt ontzettend inspirerend mensen te zijn geweest. Ja, toch echt heel interessant. En ja, hoe komt zoiets nou op je pad? Dat vind ik echt heel leuk. En ja, met de fractievoorzitter zal ik natuurlijk een 100-dagen gesprek voeren, hè, zoals dat dan gaat. Een terugblik op wat geweest is, een blik op wat nog komen gaat. Er zitten heel wat mooie en spannende dingen ook bij. We krijgen een nieuwe gemeentesecretaris. We krijgen een nieuwe griffier. We gaan ook de uitvoering van heel wat echt ambitieuze plannen. En natuurlijk allemaal dingen die we nog niet weten. En het meeste, ga ik vanuit, weten we nu nog niet. Want het leven kun je wel plannen. Maar ja, plannen maken loopt toch vaak anders, hè, in de praktijk. Dat geldt zeker ook voor de overheid. Immers, wij zijn voor wat over is. Ja, en dan gaat als vanzelf niet alles goed, maar hoe beter je nadenkt, hoe beter je voorbereidt, hoe meer je open staat voor de inbreng van anderen, hoe beter je de verrassingen aan kan, met z'n allen. Sylvia's moeder zegt, Sylvia slaapt nog.

time will take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time will take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go. John Legend, Ordinary People uit 2005. This time we will take it slow. Speciaal voor jou, lieve luisteraar van de Late Avondshow. En daarvoor hoorde je Drukwerk met het Nederlandstalige nummer Sylvia's Moeder. Zometeen hier in de studio Tera Cox ontvangt een diëtiste en een fysiotherapeute. Nou, wat hebben die twee met elkaar te maken? We gaan het straks horen na Shawn Mendes. Mercy uit 2016. You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy? inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Diëtist kennen we vooral van gewichtsproblematiek, maar het ligt allemaal veel en veel breder. Vandaag hebben we Celine den Otter, zij is fysiotherapeut, maar die heeft ook weer alles met de diëtist te maken. En we hebben Petra Turmer, die is diëtist. We maken kennis met hen. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ik begin even bij Petra. Petra, je bent al heel lang diëtist. Waar heeft diëtetiek allemaal nog meer mee te maken dan alleen met afvallen of slank worden? Ja, veel mensen hebben inderdaad bij de diëtist het idee, daar ga je heen om af te vallen. Alleen dat is maar een heel klein onderdeel van de diëtist. Eigenlijk begeleidt de diëtist alles rondom voeding bij mensen die ziek zijn. Ja, dan noemde jij ziektes. Dan moet ik toch meteen even aan Celine denken. Jij bent fysiotherapeut, maar gespecialiseerd op het gebied van oncologie. Ja, klopt. Vertel eens. Nou ja, we zien heel veel mensen die natuurlijk vaak verzwakt zijn door de bestraling, chemotherapie, die weer moeten herstellen en in beweging komen. En vaak merk je ook mensen zijn heel veel afgevallen door de ziekte of hebben verminderde energie en weten niet meer zo goed hoeveel voeding wel of niet om goede spieropbouw te krijgen. En dan wordt vaak de diëtiek ook gewoon ingezet. En ik vergelijk het altijd een beetje met het metselen van een muur. De diëtist levert de bouwsteentjes aan en de fysiotherapie gaat metselen om weer een mooie muur te maken. En je hebt elkaar echt nodig om er iets stevigs van te maken. Want ja, zonder bouwsteentjes wordt het niks, maar zonder oefenen wordt het ook niks. Merk jij ook als ze meer bij jou geweest zijn, meet je dat ook, hun spieropbouw? Je hebt toch tegenwoordig van die weegschalen. Als je daarop gaat staan, dan zeggen ze zoveel spiermassa, zoveel botmassa. Doe je dat ook? Nee, dat stukje doet Petra inderdaad. Dan ga ik even aan Petra vragen. Ja, wel, zeker. Ja. Ja, omdat we dat op sportscholen ook vaak hebben. Ja, dan zijn mensen, yes, ik heb 0,5% spieren erbij. Ja. Hoe zit dat? Nou, dat zijn zeker mooie apparaten om te meten. Alleen je moet wel een beetje weten wat je doet met zo'n apparaat. Want ga je voor het sporten of na het sporten, daar zit dus wel verschil in meting in. Daar zie je echt andere resultaten. Heb jij het nu over voor het uurtje sport of heb je voordat je begint aan een paar maanden sporten? Nee, het uurtje sporten. Het is belangrijk om een goed apparaat te hebben en de goede omstandigheden te hebben. Ja. En zo'n menu voor mensen, laten we het even hebben bij oncologie. Ja. Waar moeten zij, ik hoor eiwitten moeten ze aan werken. Ja. Krijg je dan een heel receptuur mee voor die dag of voor de week? Of hoe werkt dat? Nee, geen recepten. Het is vooral dat mensen ook leren zelf invulling te geven aan hun voeding. Dus dat ze zelf kunnen gaan variëren, want het verschilt heel erg wat mensen kunnen. De een is heel misselijk, de ander heeft problemen met slikken. De ander kan alles eten, maar heeft meer calorieën nodig. Dus het is ook nooit hetzelfde advies. Als twee mensen komen met dezelfde vraag, is het nooit hetzelfde advies. Als ze zich nou een tijd aan zo'n dieet houden, niet dieet met bewustwording van hun keuze en zo, merk jij dan ook verschil, Celine, in hoe zij kunnen bewegen, hoe hun oefeningen verlopen? Ja, zeker. Nou, je merkt dat de spiermassa zo sneller vergroot wordt op het moment dat die voeding gewoon goed is. Het is natuurlijk niet altijd in eerste instantie dezelfde vraagstelling als mensen binnenkomen, dat ze altijd direct naar de diëtiek gaan. Maar dat is soms ook als ze al een tijdje aan het trainen zijn. En toch merk je dat het niet helemaal verloopt zoals we zouden willen. Dat je merkt van ja, is je voeding wel goed? En heb je wel genoeg eiwitten, zowel voor of na de training, ook voor het herstel? En dan ga je vaak in samenspraak met de diëtisten van kijken van, nou goed, gaat dit wel goed of is er extra toevoeging daarin nodig, omdat ze gewoon niet vooruitkomen. Ja. Dus dat verschil in belasting en belastbaarheid is daarin natuurlijk heel belangrijk. Ja, nou had je het net ook over evenwicht of balans. Krijgen mensen ook meer zelfvertrouwen als ze die oefeningen met jou een tijd doen, dat ze minder bang zijn om te vallen of hun evenwicht beter kunnen bewaren? Jazeker. Ik wil even afsluiten met Petra. Zijn er nog andere ziektebeelden waardoor mensen bij een diëtist terechtkomen? Ja, een heleboel. Kijk, alles wat invloed heeft op het eten, daarvoor kan je bij de diëtist terecht. Dus dat kunnen darmproblemen zijn, dat kan oncologie zijn, dat kan COPD zijn. Corona zie je nu tegenwoordig ook wel komen. Het kan een allergie zijn. Korsakoff-patiënten zeker weet. Korsakoff, dementie, psychiatrie, verslaving. Het is echt een hele brede groep. Ja, nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Jou in ieder geval voor de bekendheid geven aan de gevolgen van die ziektes op het vlak van de voeding. En Celine, jou ook heel hartelijk bedankt voor je informatie over bewegen is goed voor je. Want je helpt ook je ziektebeeld achter je te laten. Hartelijk bedankt, beide dames. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say. Show! Yes, it was My Way, van origine een Franstalig nummer. En dit was natuurlijk Frank Sinatra, And Now the End is Near. En dat geldt ook voor deze late avondshow van deze maandag. Wat hadden we voor u allemaal? Prettige muziek, relaxe muziek. Een tekenares, in gesprek met Herman de Bruin. Martijn Vroom hadden we een wekelijkse column van. 100 dagen alweer is hij burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En een diëtiste en een fysiotherapeute in gesprek met Thera Cox. Nou, mocht u een van de uitzendingen van De Late Avond hebben gemist en terug willen luisteren, dat kan op de website van delateavond.nl, uitzending gemist. Morgen is er weer een nieuwe De Late Avond show en er zit hier in de studio Bad the Wolf. Ook dan weer de heerlijke, relaxte muziek. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en of onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik ga je danken voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende week. En dit is Cyndi Lauper. Time After Time. If you fall.